Bismillahirrahmanirrahim. I dag søndag den 14. i 2016. Vi har med mulakhas al-fiqh al-ka'a. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala khayril anam Muhammad ibn Abdullah alayhi wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wa atamm at-taslim. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد كابغو سوستا إسلام فيها نوذ خمتل الطلاق السني والطلاق البدعي الطلاق دي بتصير سكيلس ميسي اتسكيلن ميلم اتكتبها som har været gift i et stykke tid, så foregår der det, man kalder talaq. Talaq at skille mellem de to. Og hvad betyder det, når vi siger at talaq as-sunni? At talaq as-sunni og at talaq al-bid'i. Hvis vi tager at talaq as-sunni, det betyder at talaq, som blev udført, det vil sige at skille, at selve skilning mellem par sker i henhold til islamiske lov. Og hvordan er det? Det foregår på en måde, hvor man kan se, at en person giver talaq til sin kone, hvor hun er ren. Nummer et, at hun er ren. Nummer to, at de ikke har været sammen. Det vil sige, at hun har ikke menstruation. Og en periode, hvor det ikke har været sammen seksuelt. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-talaq, starten af surat al-talaq, vers nummer 1. Ya ayyuhan nabiyyu, idha talaqtumun nisa, fatalliquhunna li'iddatihin. Og profeten, eller budbringeren, hvis du giver kvinderne deres talaq, så giv dem talaq til deres idda, til deres perioder. Og ayas betydning betyder at give dem talaq, når de er rene. Og rene her, det betyder at i en periode, hvor de ikke har haft intim forhold. Og hvordan er det? Det er, hvor man kan se, at hun har ikke menstruation. Hun har taget et bad og blev ren. Det er nummer 1. Nummer 2, at fra renhedsperiode til næste menstruationsperiode, så skal de ikke have haft noget intim. Er I med? Det der, det er vigtigt, at I forstår det. At fra renhedsperiode, den dag hun tager et bad, så hun kan bede, til næste menstruationsperiode, de ikke har været sammen. Og den er vigtig. Og det er derfor, Ali radiyallahu anhu, han sagde, لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق. Hvis befolkningen har fulgt efter, hvad Allah har beordret mennesker med hensyn til talaq, مَتَّبَعَ رَجُلٌ نَفْسَهُ إِمْرَأَةً أَبَدًا يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقًا ثُمَّ يَدَعُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ ضَحِي ثَلَاثَ فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا. At så vil en mand ikke give hende talaq, og så vil talaqen ikke trække ud, til han forlader hende, til hun kommer tre menstruationsperioder, så han kan trække hende tilbage. Og her er det vigtigt for os, at vi forstår, når en kvinde, hun får sin første og anden, og så sin tredje talaq, så er hendes periode hos manden ikke ud over det. Og der er det vigtigt, at vi ved, at disse talaqs periode er ar-raj'iyya, det vil sige, at han kan trække hende tilbage. Og det er det, man kalder at-talaq sunni. At-talaq al-bid'i di Musa. At han giver hende talaq, hvorhen, mens hun har menstruation. At han giver hende talaq, hvornår, at når han har været intim forhold med hende. Hvis han har haft en intim forhold i den periode, så er den talaq bid'i. Og det er korrekt eller tilladt for ham at gøre. Og der er uenig blandt ulema. Ertala bid'i. Faldet, det vil sige, er den korrekt? Kan man tælle det som talaq? Eller kan man ikke kalde det som talaq? Der er uenig blandt ulema. Men i henhold til Hanabila, og de fleste holdning, som de fleste Hanabila har, at den talaq er gyldig. At den talaq er gyldig. Og jeg har den holdning, at den talaq er ugyldig, fordi talaq al-bid'i vil ikke falde. Og der er flere betydning angående det, det vil jeg ikke ligesom gå i detaljer med hensyn til det nu her. Men vi har bid'i af to slags. Vi har bid'i af to slags. Vi har bid'i fil adad, og vi har bid'i fil waqt. Bid'i fil adad. Nej, vi har ikke haft. Jeg havde bare givet jer en lille smagsprøve af det. Bid'i fil adad, det betyder bid'i med hensyn til tid. Og bid'i fil waqt, det betyder bid'i med hensyn til optælling. Den første bid'i med hensyn til optælling, og den næste bid'i med hensyn til tid. Og hvis vi kigger med hensyn til adad, det er når han giver hende talaq i sin sidste periode. Det vil sige, at han har givet hende talaq første gang, han har givet hende talaq anden gang, han har givet hende talaq tredje gang. Og tredje gang, hvad betyder det? Når han har givet hende talaq tredje gang, hvad betyder det? At det er slut. At han kan ikke være sammen med hende. Det betyder, at hun skal giftes med en ny mand og starte et nyt liv. Og hvis hun bliver skilt, så må hun gerne returneres til en anden. Bid'i fil waqt, det betyder, at selve tiden er med til, at han kan trække hende tilbage. Og det er som Ibn Umar radiyallahu anhu, at han har givet sin kone talaq. Mens hun har menstruation, så sagde Nabi Muhammad s.a.w., han skal trække hende tilbage. Fordi han har gjort det i en bid'as situation. Og ulema har været ligesom uenige om, da han sagde Muhammad s.a.w. til Ibn Umar, træk hende tilbage. Betyder det, at de er tændende som en talaqa eller ej? Der har der været uenige blandt ulema, og det er det, som er marbatul falas. Det er det, som er med til at forstå selve ideen. Og det er derfor, det er ikke tilladt for en muslim at give talaq til sin kone uden nødvendighed i det. Og talaq er ikke noget, man spøjer med. Allah siger i surat al-Baqara, vers nummer 229, At-talaqu marratan, fa-imsakum bima'ruf, aw tasrihum bi-ihsan. Talaq er to. Enten holder du, eller du forlader. Og her kan man sige, du har først og anden, og den tredje, så er det slut. Og det er derfor Allah i surat al-Talaq, som tidligere nævnt, vers nummer 1, Allah siger, Ya ayyuhan nabi, idha talaqtum an-nisa, fatalliquhunna li'iddatihin. Når I giver kvinderne deres talaq, giv den til deres iddah, og det vil sige i deres renhedsperioder. Og de skal være tahirat. Tahirat, det betyder rene. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam har hørt, som blev nævnt, anna rajulan talaqa mra'atahu thalatha. En mand, han sagde til sin kone, indtil talaq, du er skilt. Så sagde Muhammad s.a.v. Ayyul'abu bi kitabillah, wa ana bayna adhurikum. Bliver der leget med Allahs bog, mens jeg er blandt jer? Hvad betyder det? Det betyder, at talaq, det er ikke noget, man spøjer med. At talaq, det er ikke noget, man spøjer med. At talaq, at give hende tre gange talaq, det er ikke noget, man skal ligesom rende rundt. Og vise sin mandhed på den her måde, som mange gør. Eller at sværge på talaq på sin kone eller lignende. En muslim skal bevare sin mund og bevare, hvad han gør af handlinger. Og Umar radiyallahu anhu, når der kom med en mand, som har givet sin kone talaq tre gange, ligesom efterfølgende, Umar han slog ham. Hvorfor? Fordi Umar har forstået, at en person, som leger med Allahs ord, og leger med, at han kan benytte sig af den magt ved at give konen talaq på den her måde, det er i modsætning af Allahs sunnah og Muhammads sunnah, sallallahu alaihi wasallam. Og det er derfor, man skal holde sig til ahkam, til retningslinjer, som Allah har tilrettelagt til os alle sammen, som vi skal følge. Og der er mange, der bruger, og mange mænd, der bruger selve talaq til at være et våben. Der er mange mænd, der bruger talaq til at være et våben. Og hvordan det? Det betyder et våben, som de kan benytte sig af til at misbruge deres magt over for kvinder. Og at benytte sig af sådan en våben er ikke tilladt i islam. Da Allah har givet manden rettigheder til at give talaq, hvor fornuften skal være til sted. Og fornuften her betyder, at man må ikke begynde at bruge det som våben, hvor man har lyst til at knække. Og hvordan er det, man knækker sådan noget der, ved at benytte sig af situationen og sige, hvis du ikke gør, så får du talaq, hvis du ikke gør, så får du talaq, så hvis du ikke gør, så får du talaq. Alt det her er misbrug. Alt det her er misbrug, og det er ikke tilladt i sharia. Allah subhanahu wa ta'ala har advaret, at man ligesom dyrker undertrykkelse med menneskerne generelt. Og selve volum, som du og jeg og enhver person ved, er ikke tilladt i sharia. Selve volum er ikke tilladt i sharia. Og det er derfor, en muslim skal ikke ligesom benytte sig af, at han eller nogle andre gør til at misbruge den der volum over for kvinden. Selve talaqs udtalelser er delt op i to. Nummer 1. Al-fadun sariha. Al-fadun sariha, det betyder åbenlyst talaqsætninger. Åbenlyst talaqsætninger. Og hvad betyder det? Det betyder, at en mand han siger, anti taliq, du er skilt. På tyrkisk, hvad siger man, du er skilt på tyrkisk? Hvad siger man på tyrkisk, siger man shayikh? Der eksisterer ikke et ord talaq på tyrkisk. Buzan? Buzan? Okay. Han siger buzan. Det betyder, at de er klar. Buzaniyorum. Bushan. Okay. Hermed kan man sige ila sikti. Hermed kan man sige, at en person, han bruger et klar ord. Han bruger et klar ord til talaq. Og den her klar ord, den er med til at definere, at hun er skilt, og der kan ikke være det, man kalder tvivl om, at hun er skilt. Nummer 2, det man kalder al-kinaya. Al-kinaya, det betyder en indikering for talaq. Men den er ikke klar. Den er ikke klar. Indikering for talaq, det er ligesom man kan sige, at den kan bære den ene eller den anden. For at sige, at den her er klar talaq, så skal hans intention være der, så skal man spørge ham. Ligesom en person, han siger til sin kone, du skal bare skride hjem til dine forældre. Så spørger vi ham, er det fordi du vil gerne give ham talaq? Han vil sige nej. Jeg vil bare skræmme ham. Så det er hans ord, som er afgørende, fordi det er hans intention, der er med på spillet. Ellers ikke. Og det er med, fordi Muhammad s.a.v. siger thalathun jadduhunna jadd wa hazluhunna jadd an-nikah wa at-talaq wa ar-raj'atu. Tre ting, som er fastgjort, og det er jadd. Det betyder, at man kan ikke gøre grin af det. Wa hazluhunna jadd, at ligesom gør det i form af sjov, den er i henhold til sharia jadd. Jadd, det betyder absolut rigtigt. Det er nikah, når en person siger til en, wallah, jeg giver dig min datter. Og der står to mennesker, så siger han, hvilken af dem? Så siger han, hasna, så siger han, alhamdulillah, qabil, khalas. Så er det gift. Jamen, allerede sådan der, na'am. Wa talaq, hvis en person han siger til sin venner, wallah, jeg har tænkt mig at give talaq til min datter, eller til min kone. Så vil sige personen, må jeg give hende talaq? Så siger han, ja, hvis du giver hende talaq, så er hun talaq. Så siger han, khalas, talaq du mra'atak. Jeg har givet talaq til din kone. Khalas, han har givet ham wakala, og han har accepteret det, og han har givet talaq til hans kone, så er hun talaq. Wal-raj'atu at trække tilbage. Wal-raj'atu at trække tilbage. At en person siger, jeg trækker dig tilbage. Og hermed kan man sige, at en person skal lige passe på med alt det her. Med hensyn til nikah, med hensyn til talaq, og med hensyn til, hvordan man trækker tilbage. Tøj. Hvis en person havde ingen intention med hensyn til talaq, så ville den ikke falde. På nær af tre tilfælde. Nummer 1. إذا تلفظ بالكناية في حال خصومة بينه وبين زوجته. Hvis han siger noget i form af surhed mellem ham og hans kone. إذا تلفظ بها في حال الغضب. Hvis han sagde det i form af ligesom han er fred. Og nummer 3. إذا تلفظ بها في جواب سؤالها له بالطلاق. Hvis ligesom hun siger طلقني, så siger han ja. يعني man skal ligesom ved, tingene kan opstå. At en person, han siger, hvis du tager hjem til din mor, så er du talig. Og hun tager hjem til sin mor, så er hun talig. Og hvis han er vred, og han sagde et ord, den kan være klar og tydelig talag, så er det talag. Og hvis hende der siger til ham, giv mig min talag, talagni, så siger han, naam, talag, okay. Eller han siger, ja, du er. Så er hun talag. Og det her, det er ikke en indikering, det er en klar talag. Og det skal man ligesom være klar over. Taib, må en mand vælge en til at give talag stedet for ham, og det man kalder wakil? Naam, det kan han godt. Han kan bare bruge hvem som helst til at stå som en substitut for ham. Ved at ringe til ham og sige, at jeg kan gå hen til hendes familie, og så sige, at hun er talag for mig. Hvis han er ude af landet, eller han vil ikke mødes. Eller han kan give det til sin bror, til sin far, whatever af familie, at de kan bare give talaq videre. Og det kan han godt. Og selve talaq, den skal være en klar indikering. Det må ikke være noget ord, han de kan bruge, som ikke er klar. Hverken ham eller hans wakil. Så ordret, det skal være klart og tydeligt. Og det skal være et udtale. Det kan ikke være en indre tanke. Han er en mand, han sidder og leger tid og tænker på at give min kone talaq. Muhammad s.a.w. siger, at Allah har tajawazet an ummati ma haddathat biha na anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Allah subhanahu wa ta'ala siger, bort fra mit nation, når de taler med sin indre, så længe den ikke handler eller siger ting. Så man står i det her tilfælde ved det her, at så længe det ikke kom ud på en mund, det kan være et tekst, det kan være sådan en tekst, han har sendt, en sms. Det kan være en e-mail, det kan være hvad som helst, at han er sendt, og den er klar fra ham, det skal man ligesom undersøge, så det er ikke en forfalsket en. For eksempel hvis en kvinde, hun har modtaget en sms, hvor der står der, du er talag. Og så spørger vi manden, har du sendt den sms? Han siger, nej, det har jeg ikke. Så hans ord er gældende. Er I med? Og det er det samme med e-mail, fordi der kan ske det, man kalder forvekslinger eller forfalskninger af tingene. Det kan være konen, der har lavet et eller andet trick, så hun kan sende en sms. Og så skal ligesom være, at hvordan er det med en stum? Så skal hans indikering være klar, at han giver hende talaq. Og det skal være på måde, som en tolk kan oversætte til, at det er en klar skelning mellem dem. Ellers kan man ikke gøre det. En talaq tilhører kun én. Det er manden. Den tilhører ikke andre. Yani det er ikke hans far eller hans bror. Kun i form af bekræftelse. Hvis en mand, han siger, min brors kone er talig for ham, hvis han accepterer, så siger han, jeg accepterer. Så er hun talig. Etc. Men talaq tilhører manden, og det er derfor, Muhammad s.a.w. siger, innama talaqu liman akhadha bis-sa'. Selve talaq tilhører ham, som har magt over kvinden. Og han kan give hende talaq tre gange. Det kan ikke være til en sheikh, eller en alim, medmindre det er en sultan. Sultan, magthaveren, som har valgt en dommer. Og dommeren går hen og vælger, så kan han lave fasikh. Og det er en helt anden strategi i islamiske domstol. Så skal der være en islamisk domstol. Ellers at selve talaq, den liman akhadha bis-sa'f, at han har gjort det, han er magthaveren over kvinden, og han kan bare gøre det. Må man gerne bruge det, man kalder al-istisna? Al-istisna vil jeg sige, du er taliq, du er taliq, hvis du ikke gør sådan der. Du ikke er taliq, hvis du ikke gør sådan der. At ligesom se istisna, undtagelsesvis. Og det er derfor, undtagelsesvis kan bruges. Og hvis hun gør det, så kan han ligesom opløfte ved kafarat yamin. Kafarat yamin, at han kan befri en slave, eller det er ligesom en sværgning. Og alt det her, som er hos ulema, er kendt. Der er også nogen, der siger, at du er farlig, hvis du går hjem til din familie. Så kan han opløfte ved kafarat yamin. Og det er derfor, så kan man gå tilbage og sige, hvad er kafarat yamin? Og hvordan man opløfter det, det er at befri en slave, og hvis der ikke er en slave, så fødrer man 10 maskiner, og hvis man ikke kan, så beklæder man 10 maskiner, hvis man ikke kan, så fester man 3 dage. Så det her er vigtigt, at hvordan man opløfter talaq, hvis der kommer det, man kalder undtagelsesvis, det man kalder istisna. Må man gerne lave talaq med betingelser? Ha? Må man? Hvad tror I? Må man lave talaq med betingelser? Vil jeg sige, du er talik, hvis du går i det her hjem? Nå, hvad siger I? Ja, nej, ved ikke. Det kan man faktisk godt. Og det er at lægge en betingelse ind i i talaq-kondition. Tayyib, nu har jeg en situation. En kvinde, hvor manden har sagt til ham, hvis du besøger hende der Hasna i hendes hjem, så du taler. Og der er gået flere år, og hun er klemte, så hun var hjem hos Hasna. Hun er fuldstændig klemte. Der er gået så mange år, at tingene er blevet klemt, og han manden har også klemte. Er hun så taler, eller hvordan? Hvad siger I? Er hun taler, eller er hun ikke? Ja eller nej? Hvad siger I, to kloge mennesker? Hvorfor tror du ikke, hun er taler? Talak vil ikke falde, fordi hun er klemt. Og Allah har opløftet fra den nation, hvad de har klemt. Når hun kom i tanke om det, så er det gældende. Og det er det, de skal. Og man må ikke lave ligesom en talaq på noget, som han ikke ejer. For eksempel at sige til hende, hvis jeg bliver gift med hende, så hvis jeg bliver gift med hende, så hun talaq. Og han er ikke engang gift med hende. Så han kan ikke sværge på noget, som ikke eksisterer. Og hermed kan man sige, at selve talaq skal være på noget, som du ejer. Og det er derfor, at der kom en hadith, som har samme rettigheder til at sige, at den er fra Muhammad, fordi den er opløftet. Lana dhra illi ibn Adam fima la yamlik. Man må ikke sværge, eller man må ikke ligesom love noget af noget, som han ikke ejer. Jeg vil sige, at jeg slagter 50 lam, og han ejer ikke det der lam. Wala atqa fi ma la yamlik. Altså, jeg befrier alle mine slaver, og han ejer ikke det eneste slave. Wala talaqa fi ma la yamlik. Og han giver talaq til noget, han ikke ejer. Jeg er ligesom mange, der sværger. Wallahi, jeg giver talaq til min kone, hvis der sker sådan, og så sværger vi, at han er ikke gift. Så alt det her er faktisk fashush. Det er noget, som er ikke eksisterende. Hvis der er tvivlsom med hensyn til talaq, Så bygger man på det, som man kalder korrekt. Og hvad er det korrekte? Det korrekte er at se, at talaq ikke eksisterer. At se, at talaq ikke eksisterer. Og det er faktisk vigtigt, at selve talaq, den skal bygges på yaqin. Og man må ikke bygge talaq på noget, som er bygget på shak. Og det er det samme med hensyn til salah. Hvis man er i tvivl om, man har fundet en, hvis man har pruttet eller ikke pruttet, hvis der kom luft fra hans mave, så skal man bygge det på lyst, på lyd eller på lugt. Lyd eller lugt. Og hvis det er i tvivlsom, så bygger man på det samme, at han er ren. Og det samme er med talar. Der skal bygges for en klarhed. Det må ikke være på noget andet. Er I med hensyn til talar? Er I med, jamen shaykh? Vi skal videre. Er I med? Sup. Så ser vi her. Vi har noget, der hedder ar-ruja. Ar-ruja. Hvad er ar-ruja? Ar-ruja er at trække hende tilbage. Det man kalder perioden for, hvor man trækker kvinden tilbage. Og her man siger ar-ruja, hvor man trækker kvinden tilbage, det er i en periode, som er tilladt for ham at trække hende tilbage. Og hvornår er de periode? De periode er første talaq og den næste. Renhed. Tre menstruationer. Det er nummer et. Anden talaq og næste ren periode. Tredje talaq halas. Færdig. Så er de to første, så kan han trække hende tilbage. Men har vi nogle beviser med hensyn til, at en mand kan trække hende tilbage? Nej. Surat al-Baqarah, vers nummer 228. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُ إِصْلَاحَ. Deres mænd har ret til at trække hende tilbage, hvis de ønsker at rette dem. Islaha, det betyder, at selve forhold kommer til at forløbe korrekt. Når Allah siger i surat al-Baqarah 229, At-talaqu marratan. Talaq er delt op i to. Imsak bima'ruf, fa'imsak bima'ruf, at man holder med gode gerninger og respekt, og tasrihum bi ihsan, eller man forlader med respekt. Og Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-talaq, vers nummer 2, efterfølgende er nummer 1, hvor han siger, fa'idha balagna ajalahun, fa'amsikuhunna bima'ruf, og fa'arifuhunna bima'ruf. Når tiden er an, at tiden de skal, så skal I enten holde dem med respekt, eller forlade den med respekt. Og her da Muhammad sagde til Ibn Umar via hans far Umar, murhu falyuraji'aha, be ham om, og her den kom i form af ordre, opfordre din søn til at han skal trække hende tilbage. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam har givet Hafsa talaq, og han har trukket hende tilbage. Og hermed kan man sige, at vi har to slags talaq. Vi har talaqul hur og talaqul abd. Talaqul hur, det betyder, at en hur, en befri slave, kan give talaq tre gange. Og en slave kan give talaq to gange. Og begge to kan trække tilbage. Men en abd, en slave, han kan trække tilbage en gang. Og en fri slave, han kan trække tilbage to gange. Så bare så I ved det. Men der er nogle betingelser med hensyn til at trække tilbage. Og jeg opremser disse betingelser. Betingelse nummer 1. An yakuna at-talaq duna ma yamliku min al-'adad bi an talaqa hurrun duna ath-thalath wa 'abdun duna ithnayn. At selve talaq ligger der i de to første for en fri slave. Og for en slave, der er talaq en for de to. Og det betyder, at han har kun ret til en. Betingelse nummer 2. An takuna al-mutallaqa madkhulun biha. At hende, der er blevet givet talaq til, at man har været sammen med hende. Hvorfor? Fordi hvis han giver en talaq, og de har ikke været haft intim forhold, og de har ikke haft intim forhold, så er talaq gældende øjeblikkeligt, og du må ikke være sammen. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Ahzab, vers nummer 49. Ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'daddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. O de fasttroende, hvis I gifter jer med de fasttroende kvinder, og herefter giver en talaq, før I har berørt dem, og så har I ingen idda over dem, så skal I give den befrielse, og så skal mata'a, det betyder betale dem. og så skal I forlade den. Fordi når han, hvis man ikke har haft intimt forhold, så har hun ingen idda, så har hun faktisk fri. Betingelse nummer 3. At selve talaq uden awad. Uden awad, det betyder, at der eksisterer ikke noget betaling. Og hvis det er betaling, så er det khulu. Og her, hvis talaq har en sum, som de har aftalt, så kommer den under det, man kalder al-awad. Awad, det betyder en betaling for talaq fra kvindens side. Og hvis der foregår, hvor man betaler et eller andet for at befri sig selv, så kommer man under det, man kategori, der hedder al-khulu. Og når hun betaler sig selv fra det, så er det med awad, og så skal hun, så har hun kun en menstruationsidda, og så har hun bare væk fra ham øjeblikkeligt. Betingelse nummer 4. At selve nikah er korrekt. Og hvis nikah var fasid, ukorrekt, så er der ingen rujja'a. Ja'ni, en person har været gift med en, og han fandt ud af, at hun er hans armesøster. Så skal han give hende talaq, og det må han må ikke trække hende tilbage, fordi selve nikah har været fasid. Er I med? Er I med, Sheikh? Wallah, jeg er bange for, at I er færdig i søvn. Nummer 5. An takuna rujja'atu fil idda. At selve rujja'a er i idda periode. Det betyder i de rene perioder, det vil sige fra den første menstruation til den næste menstruation til den tredje menstruation. Hvis det foregår i hendes sidste, hvor hun har en menstruation, og så bliver hun ren, og han trækker hende tilbage der, så er det fint. Hvis hun bliver ren i sin sidste khalas, så er hun haram for ham. Nummer 6. An takuna rujja'atu munjiza. Han må ikke ligesom trække hende tilbage på noget, som er opløftende. Det skal være, hvor han trækker hende tilbage klart. Vil jeg sige, jeg trækker dig tilbage, hvis jeg vinder i lotto. Det må han ikke. Han skal trække hende tilbage, så skal det være klart og tydeligt. Det må ikke være med en eller anden betingelse eller noget lignende. Så er det ikke tilladt. Hvad menes med at trække hende tilbage? Menes er, at man vil gerne opfylde Allahs tilfredshed, og man gør det for hans skyld, subhanahu wa ta'ala. Og de ønsker det her i form af islah. Islah, det betyder, at deres liv skal være korrekt liv, som lever efter Qur'an og Sunnah. Og det er ikke tilladt, at man trækker tilbage for at benytte sig som magthaveren over kvinden. Hvad er der med lyden? Forsvinder lyden? Hvad er min nu? Er den stadig ustabil? Eller er det bedre? Er den god? Eller bedre? Tøj. Når man skal have giftemål, eller når man skal trække hende tilbage, så er det ikke bare for at danne skade på hende. Så er det fordi man ønsker islah, god forhold, imsak, at holde på hende, ma'ruf, at handle korrekt. Der er forskellige former, som ulema ligesom har lagt. Så længe at en kvinde er i trækperioden, man kalder det, så skal man betale for hendes nafaqa og kiswa og maska. Han skal betale for nafaqa, og han skal betale for kiswa, og han skal betale for maska. Og hvis han kommer en af aftenerne, og kvinden i trækperioden, hun må gerne benytte sig af situationen. Alt, hvad der kan få manden til at trække ham i hendes seng til noget seksuelt sammen kvinde, det kan hun bare gøre. Ved at benytte sig af alle tricks til at få manden til at komme tilbage, det kan hun bare gøre. Og selve tiden for rujja'a, den afslutter ved den sidste tredje periode. Og for kvinden, der kan få menstruation, og for dem, som ikke får menstruation, 3 måneder arabiske måneder. Allah har lagt det sådan der med hensyn til, at man trækker tilbage i surat al-Baqarah 228, hvor Allah siger, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. Og deres mænd har største ret til at trække hende tilbage. Så når Ida er på forbi, og der kommer manden, og han vil gerne gifte sig, en anden vil gifte, så er det bedre, at deres mænd, eksisterende mænd, eller deres tidligere mænd, har ret til at trække den tilbage. Og så skal man lave en ny aqd. En ny aqd, det betyder en ny kontrakt. Og hvis hun er faldt i den tredje talaqperiode, så har hun ikke ret til at blive gift med ham overhovedet. Så skal hun bare have en ny mand og leve sammen med ham, til han giver hende talaq. Fordi Allah siger i surat al-Baqarah, vers nummer 230. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. Når han giver hende talaq, så er det ikke tilladt for ham, det vil sige den sidste, så er det ikke tilladt for ham at blive gift med hende, til hun bliver gift med en ny. Og hvis han giver en talaq, så er der ikke noget problem, at de returnerer tilbage til hinanden, hvis de tror, at de kan opretholde Allahs grænse. Og hermed kan man sige, så bliver han sat på plads, at en person skal ligesom være påpasselig med, hvordan han giver sin talaq. Fordi der kan kvinden være haram for ham for evigt, Allahu musta'an. Evigt, hvis hun ikke bliver gift igen. Yani en kvinde, hun har fået tre talaq, siger khalas, jeg gider ikke blive gift. Så bliver hun bare sammen med sine børn, og så siger hun alhamdulillah, så er jeg fri fra ham, han kan ikke blive gift med mig igen. Ny kapitel, al-ila. Al-ila, det betyder at svæve på Allah, at man vil ikke være seksuel sammen med sin kone. Hvor en person, han siger, jeg svæver ved Allah, jeg vil ikke være seksuel sammen med dig. Kan hun så være åben ved hans side? Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg ikke. Kan hun så være åben ved hans side? Prøv at uddybe det, så jeg kan forstå det. Hvis hun er haram for ham. Nej. Han har givet en talaq tre gange. En mand har givet sin kone talaq tre gange. Og så siger hun khalas, jeg vil ikke giftes, og jeg vil bare leve med sine børn. Så er hun haram for ham for evigt. Nej, nej, nej, nej. Hun er haram for ham til at blive gift. Men hun er haram for ham også i shara'a. Det må ikke sidde sammen, og det må ikke være, shaitan kan være der, ikke? Hendes hurma, altså ligesom haram nær øjeblikkeligt, til hun bliver gift med en ny. Men hun er ikke, han er ikke mahram for hende omvendt. Ny kapitel al-ila, at en mand, han sværger, hvad jeg siger til sin kone, jeg gider ikke være sammen med dig overhovedet seksuelt. Og det er på sharia, man kalder al-ila. Ala azawjatahu, ay rafada jima'aha. Han ønsker ikke at være sammen. At der skal være fem betingelser for ila. At nummer et, at manden, han kan dyrke sex med sin kone. Nummer to, at når han sværger på Allah, eller på en egenskab af Allah subhanahu wa ta'ala. Det skal ikke være ligesom i form af talaq eller lignende. Nummer tre, at han sværger på Allah, at han forlader at være sammen med hende seksuel i hendes oprigtige sted. Nummer fire, an yahlif ala tarki al-wat' akthar min 4 shuhur. Hvor han sværger, han vil forlade hende mere end 4 måneder. Og derfor ila er sat til at være 4 måneder op efter. Nummer 5. At selve kvinden er en kvinde, man kan være sammen med. Ja, hun er ikke syg eller dårlig osv. Så disse 5 betingelser, det skal være til sted. Hvad siger Quran om ila? Surat al-Baqarah, vers nummer 226-27, Allah subhanahu wa ta'ala siger: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Til dem, som laver ila til deres kvinder. Og ila, det betyder svære på Allah, at de vil ikke være sammen med dem seksuelt. Khalas. For evigt. ligesom de gør deres krop til at være haram for den, med hensyn til at være sammen seksuelt. Så siger Allah, tarabbusa arba'ata ashhur. Det betyder 4 måneder eller op efter. Så siger Allah, hvis de har vågnet op, så vil Allah være tilgivende. Og hvis de ønsker talaq herefter, så vil Allah høre. Og hermed kan man sige, at selve retningen, som kan være en skadelig for en kvinde, det er ikke at være sammen med hende seksuelt mere end 4 måneder. Og det er derfor, at ulema har sagt, at en mand, han skal være sammen med sin kone mindst en gang hver 4 måneder. Og det er hendes ret. Og hvis han ikke giver hende sin ret hver 4 måneder at være sammen med hende seksuelt, så har hun faktisk ret til at trække ham i retten og så bede om skilsmisse på grund af det. Bare så I ved det. Og selve ila er ikke tilladt i islam. Fordi en mand, han danner skade på kvinden ved at sige til hende, jeg gider ikke have seksuelt samkvind med dig overhovedet. Og det er en form for haram, man sætter på noget, som Allah har gjort tilladt. Selve ila, den kan ikke være der gældende fra en sindssyg, eller en, som ligger i koma, hvor han vågner op og siger, du er haram for mig, eller jeg vil ikke være sammen med dig, eller et eller andet. Fordi begge to er uden tvivl ikke i stand til at vide, hvad de snakker om. Eller en person, som er kaput. Hvis vi har en mand, og vi ved, den mand han er, hvordan skal man kalde det? Jeg tror, der eksisterer et ord for det på dansk, skal lige huske det. Impotent. Hvis manden han er impotent, 100% impotent, og så kommer han til at lave det her, så siger man, det er ikke gældende, fordi alligevel kan du ikke. Og kvinden har accepteret det, så... Eller hvis ens han er lam, og hans lamhed har gjort lamse på hans kønsdel, så kan man sige, at den qasam, den svævning, er ikke gyldig. Hvis en person siger, wallahi la ata'uki abada, hvis en mand siger, jeg svæver, jeg vil ikke være sammen med dig overhovedet. Eller han siger det på en måde, som er lang ud. Wallahi, jeg vil ikke være der sammen med dig til dommedagen eller noget lignende. Alt det her, der skal man ligesom opløfte det. Hvordan? Det skal man opløfte ved sharia. Og det er vigtigt for os, hvordan at en person, han skal løfte det ila. Og det er derfor, vi desværre har svært. Der er mange mennesker ligesom, der siger til deres kroner alt muligt med hensyn til det her, uden de lægger mærke til det, ved at sige, jeg gider ikke være sammen med dig, etc. Hvor de sværger på Allah subhanahu wa ta'ala, så er det yamin. Og så skal de opløfte den yamin. Og opløftning af den yamin, ligesom det tidligere nævnt, ved befri en slave, eller 10 fødder til moskeen, beklæde 10 moskeen, eller faste 3 dage. Alle sahaba, alle ulema er enige om, at selve ila er en fejl, som en mand kan foretage, fordi han kan danne en skade på en kvinde, og det er ikke tilladt. Og hvis en mand han fortsætter, så er det bare talaq, og det er kvindens ret til at gøre det. Men hvad så hvis en mand han har et problem, yani han var udsat for, han har sagt noget til sin kone, og han kom udsat for en ulykke, hvor han kan ikke være sammen med en seksuel, så skal han sige det med munden, hvor han trækker og siger, jeg trækker dig tilbage. Ved at sige, at lige så snart jeg er på fødderne, så vil jeg gerne være sammen med dig, og det kan han bare gøre. Så det giver ham ret til, at han kan gøre det mundtligt ved at gøre det, og leve op til det, han er bedt om. Og der er ikke noget galt i det. Er I med hensyn til al-ila, ya mashayikh? Er I med? Alhamdulillah. Og ham den anden bandit, mashallah, han er der. Tayyib. Vi har nået til al-zihar. Al-zihar. Al-zihar er simpel. Hvor en person, al-zihar, zahar alayha, det betyder at give hende ryggen. Og al-zihar, det betyder, hvor en mand siger til kvinden, du er ligesom du er for mig ligesom min mor. Ja, du er haram for mig. Eller ligesom min søster, eller ligesom min mormor, eller et eller andet. Hvis en mand han laver dhihar ved at gøre sin kone til at være haram for ham, så er det en hukum, at det er dhihar. Surat al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala har klargjort en sag for en kvinde, fordi hendes mand har gjort hende til at være haram for ham. Surat al-Mujadala, vers nummer 2. Allah siger, الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. Til dem som siger at du er haram for mig, er deres koner, det er ikke deres mødre. Deres mødre er dem som har født dem. Og de siger et grimt udtal, som er zur, som er ligesom løgn. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort sådan en citat til at være haram, og Quraysh i Jahiliya har brugt disse citater i form at gøre sin kone til at være haram for ham for evigt. Så kom Islam og har lagt en retningslinje, hvordan en mand kan gøre. Og det er i surat al-Mujadala, vers nummer 3, Allah siger subhanahu wa ta'ala: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا. Til dem som har sagt ordene til deres koner, at de er haram for os, og de vender tilbage til haq, og de vil gerne ligesom være fri fra den der udtalelse, så siger Allah: فَتَحْرِيرُ رَقَبَة, befri en slav. Min qabli ayyatamassa fati rahinan. Og hermed har Allah subhanahu wa ta'ala tilrettelagt, at det her skal ske i forhold til shara. Fati rahinan, så skal han befri en slav. طيب. Dhalikum tu'adhuna bih. Det er det, vi advarer om. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Wallah ved, hvad I foretager. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, hvis man ikke kan befri en slave, فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَ, så skal vedkommende faste 2 måneder efterfølgende, før de berører hinanden. Og ulema siger, der må ikke brydes det her på nær et brud, som er korrekt. Og et brud, som er korrekt, det er i'id, hvis det er en stor i'id, eller den lille i'id, eller en sygdom. Ellers må man ikke bryde den der fase. Og selv hvilke kafara ligger på retningslinje, som hedder raqaba, eller bagefter siya. Og hvis man ikke kan, så siger Allah: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا, så skal man føde 60 miskin, 60 fattige. Så alt det her, det er en rækkefølge, som man følger for at opløfte den haram citat, man har sagt. Så det er bedre at passe på, hvad man siger, og hvordan man gør det. Og hermed kan man sige, at en person, hvis han ikke kan opfylde det her, så har han kun tauba og vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. For eksempel med hensyn til as-sawm, at faste. Hvordan? At han kan ikke betale for at befri. Yani nu om dagen, der er ikke nogen slaver, så den hukum, den er opløftet til, vi har slaver. Så skal man faste. Nummer 2, at han skal faste 2 måneder efterfølgt af hinanden. Og brudet kan kun være i 2 dage om år. Og det er i eid. Stor eid og lille eid. Og så skal det være, med mindre der kommer ramadan imellem, så skal han kun faste ramadan. Det må ikke være inkluderet i det her. Eller hvis han er syg. Hvis han er syg. Hvis han er rejsende eller syg, så kan han bryde, ellers ikke. Og den sidste er, at det her anian wasiyam min al-layl an kafara. Og når han skal faste, så skal han lave et forblivende niya, forblivende intention fra natten, at han fester, at han fester dagen efter på grund af kafar. Og hvis han benytter sig af, at selve kafara benytter sig i form af mad, så er det fordi, han kan ikke magte at feste 60 dage efterfølgende. at selve den miskin, som han skal give ham mad, at han er befri slav. Og man må gerne give ham zakat. Nummer 3, an yakuna miqdar ma yadfa li kull miskin, at selve betaling, det skal være mud min albir eller nisf sa', og det er et målstok forhold, som man giver ligesom i zakat. At det her, det er de beløb, man giver, ligesom kafarat ramadan eller lignende, at man begiver det her miskin, de har ret til. Og det skal man ligesom gøre. Og det her, det er en rækkefølge. Først befri en slave, eller 60 dages faste, eller 60 dage, eller 60 miskin, man beklæder, eller giver mad til. Og det skal man bare gøre. Vi har en historie omkring den kvinde, der kom til Muhammad s.a.w. Og den der er faktisk meget sjovt. Hende der kvinde sagde til Muhammad, at hendes mand har givet hende dhihar. Og han er sådan en gammel mand. Så sagde Muhammad, så skal han faste 2 måneder. Fordi Allah siger, at han skal befri slav. Så sagde hun, det kan han ikke. Så sagde han, at han skal ligesom faste 60 dage i træk. Så sagde hun, han er en gammel mand. Så sagde han, så skal han betale fødre 60 miskin. Så sagde hun, han har ikke noget, han kan give videre. Så sagde Muhammad s.a.w., jeg giver han ligesom en bunde af dadler. Og så sagde hun over profeten Allah, jeg vil give ham noget mere end det her. Det vil sige, så vil hun selv hjælpe ham med at give ham noget ekstra dadler, så han kan ligesom betale til det fattige. Og så sagde Muhammad s.a.w. idhabi fa'at'imi biha anhu sittina miskinan warji'i ila ibn ammik. Så sagde Muhammad, gå med det her, og så fyder 60 miskin, og så kom tilbage til din mand. Og hermed kan man sige, at Muhammad har givet dem en retningslinje for, hvordan en kafara kan være. En kafara, hvordan man befrier. Og før hun kan være sammen med ham seksuelt, så skal han have befriet. Og det kunne han ikke, så har hun gjort det for ham. Og det er tilladt. Det betyder, at hvis han ikke kan, og der er nogle andre, der vil gøre, som opfordrer sig selv til at betale for ham, så har han ret til det. Næste gang, så har vi nået frem til al-li'an. Al-li'an at forbande mellem mand og kone, og det tager vi inshallah næste gang. Barakallahu fikum. Har I nogle spørgsmål, så tager vi. Har I nogle spørgsmål, Malia?